Kamui Sangha, Kamui Sangha, Tango Kokie, Kolo Kamui Sangha, Elikananga, Sepanayo, Yesu Mukamui Sipe Molo Belinangae, Nasengi, Nasengi Papa. Solo Kamui Sangha, Kamui Sangha, Kamui Sangha, Tawe Kokie, Kolo Kamui Sangha, Nasengi Kamui Sangha. Mabanzo nanga sepana yo nasengi nasengi kolo mi monisa mi monisa tango yango yo tango koki nasengi zamba bilembo zamba mawa Belelio, mimoni sana bomoi, nangae Nasengi, nasengi, kolo mimoni sa Mimo Mimo Tango yango yo, tango ekoki Kolo mimoni sa Kolo mi monisa tangwe koki Kolo mi monisa Tango tango ngoyo Jovarafa Babeli Babika tangwe koki Kolonaye, pembeni na yo, kolonaye, kolonaye, kolonaye. pembeni na yo Naye pembeni na yo Me voici devant ton trône de grâce Seigneur Seigneur Naye pembeni na yo Na sengi Pene ya moto deception yango na ye pembeni na yo li solo nanga na kobete la moto te deception yango na ye pembeni na yo elombe na ye ngai na ye yambanga pembeni na yo kolo e Crois de tout mon cœur ce soir tu étais venu pour un but. Olobi nzambe na ngai na lingi na pokwa lelo na mona signe. Na mona elebo yokola kisaki oza na ngai. Tokenda pa bato tokutana na ba déception totale. Tokutana na bato to sopa mitema suka tolela. Bisika ya solo tokozwa déception teza epa yawe. Que tu me béniras. Na poko na lelo na lingio ye bisanzambe. Na ye ko sopa motema na ngai pa na yo. Kino ko lobela ngai ni kambonga la zana ngoposa. Yawe na ye pa moto mokilite. Ako ko vandi sanga 1h, 2h, dehors. Me na ye pa nzambo yo kaka na kuku. Oya benginga na kuku na sopa motema na ngai liboso na ye. Yango na ye. Yambanga na ye, elombe na ye, nkolo na ye, pembeni na yo. Na ye ko sopa motema, nanga ye ye ye, papa na ye, pembeni na yo. Kolo Yesu we, kolo. Yambanga mwana e, yambanga mwana elombe na ye pembeni na yo. Mosika na yo kufa, mosika na yo kolela, yango na ye pembeni na yo. Na ye peneno Yesu, yambanga ye.